Եթերում Հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մեր հանդեսը բացում ենք հյուրասրահ էջով, որտեղ հյուրընկալել ենք Մարտակերտի շրջանի Վանքյուղի Թիթեռնիկ մանկապարտեզի տնօրեն Լուսինե Բաղրամյանին։ Մասնագիտության բանասերը, նաև հայոց լեզու և գրականությունը դասավանդում տեղի միջնակարգ դպրոցում։ Մեր հյուրի հետ մերձի մոտով ծանոթանալու նպատակով առաջարկում եմ միանալ մեր զրույցին։ Լուսինե, շատ ուրախ ենք Արցախի հանրային ռադիոյի Հայուհի ռադիոհանդեսին ձեզ հյուրընկալելու համար։ Ինչպես կներկայացնեիք ձեզ մեր ունկնդիրներին, ով է Լուսինե Բաղրամյանը, և կուզենայինք իմանալ Բաղրամյան հայտնի տոհմի հետ, Հովհաննես Բաղրամյանի, որևէ առնչություն ունեք։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, ասեմ, որ Լուսինե Բաղրամյանը մայր է, հայ մայր, հայկին, երկու զինվորի մայր։ Ասեմ, որ Բաղրամյան ազգանվան հետ ունեն կապ, պապերս պատմում էին, որ իրենք եղել է մի քանի եղբայրներ, իրենց եղբայրներից մի մասը տեղափոխվել է Սփյուռք, մի մասը Ռուսաստանում է, մի մասն էլ հենց հանգրվանել է Մարտակերտի շրջանի Վանքյուղում, և իրենք եղել են 7 տղաներ, այսօր Վանքյուղում կարելի ասել շատ մեծ ազգ ենք մենք Բաղրամյաններս, և հպարտ եմ, որ կրում եմ այս ազգանունը։ Երբ ասում ենք Հայուհի, կնոջ ինչ տեսակ եք պատկերացնում, ինչպիսին է նա։ Հայուհի ասելով նախ հասկանում եմ ավելի խելացի, ավելի կրթված, դաստիարակված։ Ունենք այնպիսի զինվորներ, որ դաստիարակել են այդ մայրերը, այդ հայուհիները, եւ դա ասում եմ, որովհետեւ ականատես եմ եղել դեկտեմբերի 29-ին, երբ որ մենք մանկապարտեզի կոլեկտիվով որոշեցինք այցելել զորամաս, և անձամբ ես ինքս կոլեկտիվի աշխատողների պատրաստած նվերները, երեխաների պատրաստած նվերները հաստրեցի զորամաս, զորամասում խորհուրդ տվեցին, որպեսզի այս ամենը բարձրացնենք դիրքեր, ու սա հպարտություն էր բարձրանալ դիրք, տեսնել այն տղաներին, ովքեր 19 տարեկան են դեռ ու պահում են մերթիկունքը, հպարտություն էր, հասկացա, որ իրոք հայ մայրը, հայ կինը կարող է դաստիարակել այնպիսի երեխաներ, որ պահում են մեր սահմանները։ Եվ զուրջ է, մեծ է ներդեն ասում, հայրենիքների ապագան, ընտրեք մայրերի ափի մեջ։ Եվ իրոք մայրերի ափի մեջ են։ Հպարտություն էր, չեմ կարող նկարագրել այդ պահը, բայց դա մեր մայրերի շնորհիվ էր, մեր մայրերն են այդ երեխաները դաստիարակել։ Տարիների հետ փոխվում են հայուհիները, կամ ասենք ժամանակը ինչ-որ բան փոխում է նրանց մեջ, մենք տեսակ ենք կորցնում, թե տեսակ ենք բարելավում։ Չեմ կարծում, որ կորցնում ենք, ընդհակառակը, մենք ոչ թե կորցնում ենք, այլ գտնում ենք։ Այսօր մեր երիտասարդ աղջիկների մեջ, երիտասարդ մայրերի մեջ, կարող եմ ասել, մենք ավելի շատ բան ենք տեսնում, տեսնում ենք ուժ, կորով, և համոզված եմ, որ այսօր մեր հայ կանայք ավելին են։ Ունեք հայուհու կերպար, որը ձեզ համար ընդօրինակելի է, պատմությունից, գրականությունից, կամ ձեր շրջապատից, կամ թե ուզ ձեր գերդաստանի կանանցից։ Ճիշտ ասած, մի քիչ չեմ սիրում ընդօրինակելը, պարզապես սիրում եմ ընդօրինակելի դառնալ, ասենք, կամ գնահատելի։ Հարգում եմ անկամած, ովքեր կազմում են ամուր ընտանիք, ընտանիքի լավ մայր են, նախ պահում են իրենց ընտանիքը նամուսով, ընտանիքը ղեկավարում են այնպես, ինչպես որ պետք է, ոչ միայն տղամարդուց առաջ, այլ տղամարդուց հետո։ Հարգում եմ, գնահատում եմ այդպեսի կանանց, ովքեր ինքն է ստեղծում իր կանացիությունը, ոչ թե ընդօրինակում է մեկին, ասեք, ես նամանվեմ այս մեկին, այն մեկին, այլ ինքը ստեղծի։ Ընտանիքի ծանրությանը կամ շրջապատի ծանրությանը ու դժվարությանը ժպտում են, չեմ սիրում, որ տխրում են։ Այսինքն ուղղությամբ լավատես են։ Լավատես են, և հարգում եմ այդպիսի կանանց, գնահատում եմ այդպիսի կանանց։ Ձեր գերդաստանի կանացից ինչ եք ժառանգել։ Գերդաստանի կանացից տատս միշտ ասում է, համեստությունը լավագույն գրավականն է, աղջիկը պետք է լինի միշտ համեստ, ամենուր աղջիկների մեջ փնտրում եմ այն համեստությունը, գերադասում եմ, գնահատում եմ այն աղջիկներին, ովքեր որ շրջապատում համեստ են, հատկապես այս ժամանակաշրջանում մի քիչ ասենք որ ավանդույթները մեծամասամբ թողել ու հասել եմ այս եվրոպականին, որը չեմ ընդունում, ընդունում եմ հենց մեր ավանդականը։ Ճիշտ ասած ասեմ նաև, որ մի ընտանիքում եմ, որտեղ որ ավանդությունը շատ մեծ նշանակություն ունի, ամուսնացել եմ մի ընտանիքում, որտեղի տանկինը եղել է ավանդապաշտ և իրենից էլ փոխանցվել է հենց իմ։ Իսկ երբ ամուսնանում եք, մայրն ինչ խորհուրդ էր տալիս, ինչպիսի հայուհի լինել, ինչպիսի կին լինել, ընտանիքի հարս։ Երբ ամուսնանում էի, մայրս միշտ այսպես էր ասում, որ դու մեր ընտանիքի ավագ դուստրն ես, մենք 4 աղջիկներ էինք ընտանիքում, չունեինք եղբայր, 4 աղջիկներով էինք, մայրս միշտ ասում է, դու մեր ընտանիքի մեծն էիր, քեզ այլ կերպով էինք նայում, մեծ, մի քիչ այսպես ասած մեր խոսքերով, երես տվածը, բայց դու պիտի միշտ հիշես, որ երբ որ ամուսնանում ես, պետք է մեր տան շորերը հանես, իրենց տան շորերը հանես, ինչ որ ասեն, ու միշտ ասում էր, հիշիր, հետ արծի ճամփա չկա, եթե ամուսնացել ես, այդ դժվարությունը քոնն է, եթե ամուսնացել ես, այդ ընտանիքի հոգսերը քոնն են, այդ ընտանիքի ուրախությունը քոնն է, տխրությունը քոնն է, եւ ասեմ, որ մորս խորհուրդը ինձ համար դարձավ իրոք, ես միջով այսօր եմ պահում եմ մորս խորհուրդը հիշելով, աշխատում եմ լինել ընտանիքում որպես լավ հարս, լավ մայր, լավ կին։ Ունեք ընտանիք պահպանելու ոսկե օրենք կամ ոսկե կանոն։ Այո, ընտանիքը պահպանելու համար համբերություն է պետք, հատկապես մեզ կանանց, որտեղ գինը այն անձն է, որը իր ուսերի վրա վերցնում է մի ծանր բեռ, ծանր հոգս, նորից եմ ասում լինել մայր, լինել կին, լինել հարս։ Եվ ես գտնում եմ, որ միակ համբերությունը կարող է այդ ամենը, ոսկե կանոն համբերությունն է։ Սեր չկա։ Սերը անպայման, համբերությունից կծնվի սերը, սիրոց երջանկություն։ Ձեր տղամարդու մեջ ինչն է գնահատում։ Տղամարդու մեջ գնահատում է հավատարմությունը, անկեղծությունը ու բարությունը։ Այսպեսին է իսկապես։ Իրոք այդպեսին է, եւ ես ընտանիքի տղամարդուն համարում եմ ինձ համար որպես եղբայր, որպես ընկեր, որպես խորհրդատու մարդ, որը որ դժվարին, ուրախության եւ տխրության պահին միշտ իմ կողքին է։ Իսկ ինչի շուրջ կարող եք վիճել, տարաձայնություններն ինչից կարող են լինել։ Ընտանիքում հիմնական տարաձայնությունները երեխաների դաստիարակության խնդիրն է, որը որ իրոք լուրջ խնդիր է։ Ասեմ, որ մենք ունենք 2 տղա, մի քիչ դժվար է այս ժամանակահատվածում տղաների դաստիարակությունը։ Հոր դաստիարակությունը պետք է։ Անպայման պետք է հոր դաստիարակությունը։ Ո՞վ է խստապահանջ սիրո կողմնակից, կողմնի։ Հայրը մի քիչ սիրո կողմնակից է։ Ավելի լավ է կամ ավելի հա։ Բայց ասեմ, որ երեխաների դաստիարակությունը չի դժվար։ Ամեն դեպքում աշխատում ենք միասին մեր երեխաներին դաստիարակել, ապագա զինվորներն են, վաղվա մեր զինվորներն են, պետք է իրենք հասկանան, որ իրենք մեր վաղը սահմանը պահող երեխաներն են։ Ասում են, ամուսնությունը փոխադարձ դաստիարակություն է, այսինքն տարիների ընթացքում ամուսիններն իրար մեջ ինչ-որ բան փոխում են, չեմ ուզում ասել կոնկրետ դաստիարակում են, ամենայն դեպս յուրաքանչյուրը ստեղծում է այն մարդուն, ում ուզում է տեսնել իր կողքին, կինը տղամարդուն, տղամարդը կնոջը։ Քանի տարի է, որ ամուսնացած եք եւ անցած տարիների ընթացքում ինչ եք իրար մեջ փոխել։ Արդեն 16 տարի ամուսնացած ենք, բայց չեմ կարծում, որ կինը կարողանա տղամարդուն փոխել, բայց տղամարդը կարող է փոխել համաձայն։ Նման են ձեր բնավորությունները։ Կարելի ասած, այո, նման ենք բնավորությամբ իրար, հասկանում ենք իրար։ Կյանքում ինչն է կարևորում, հանուն ինչի արժե ապրել։ Հանուն ընտանիքի, երջանկության, հանուն երեխաների։ Իսկ ընտանիքում հարս կեսուր հարաբերությունները, այդ ներդաշնակությունն ինչպես եք պահում, այ ասացիք ավանդական ընտանիք եք հարս գնացել եւ սկեսուրն ինքը ավանդապաշտ է, դժվար չէ ասենք ավանդապաշտ ավանդույթներով ընտանիքում հարսնություն անել եւ ինչպես է հաջողվում այդ ներդաշնակությանը հասնել։ Ասեմ, որ ընտանիքում հարս եւ սկեսուր խնդիրները երբևիցե չենք ունեցել, մենք շատ լավ ընտանիք ենք, կարող է մտածեք, որ կեղծ է, բայց ոչ, անկեղծ ասած, երբ որ ես ամուսնացա, ընտանիքի կեսուրը աշխատում էր բանկի միջնակարգ դպրոցում որպես տնօրեն, արդեն 25 տարվա աշխատանքային փորձն էր որպես տնօրեն, մտա այդ տուն, այդ տանը ինձ որպես հարս չընդունեցի, որպես աղջիկ, չեմ կարծում, միգուցե ազգանունս էլ Բաղրամյան։ Իրինի գաղտնիկներից մեկն էլ հենց դա է, որ ու ես իրենց ընդունեցի որպես իմ հարազատ ընտանիք, հարազատ մայր, հայր, հարազատ օջախ։ Եվ այդպես էլ այս ընտանիքում ոչ մի դժվարություններ չեմ հանդիպել։ Այսինքն երբ է տարաձայնությունը չէ։ Որ երբ է տարաձայնություններ չենք ունեցել, մենք ընդհակառակը մի շփվում էինք, քանի որ երկուսս էլ մանկավարժներ էինք, երկուսս էլ բանասերներ էինք, մեր տարաձայնությունները հիմնականում խոսում էին գրականությունից, գրողներից, քննարկում էինք թեմաները, ինչ ես չէի հասկանում, հարցնում էինք, ջեր մտնում։ Պարզապես իդեալական։ Տղամարդու մեջ ինչն է, որ ձեզ դուրս չի գալիս, ոչ թե ձեր, այլ ընդհանրապես տղամարդու։ Չեմ ընդունում, որ տղամարդիկ լինում են ընկճվող։ Այսինքն թուլակ, թուլական, շուտ նահանջում են դժվարությունները։ Այո, դժվարություններից նահանջող տղամարդկանց չեմ ընդունում։ Ընդունում եմ տղամարդիկ լինեն ավելի ուժեղ, ավելի ամուր, քանի որ տղամարդը տան դերն է, տան հայրն է, տան թագավորն է, ինչպես ասում են։ Բոլոր աշխատանքները իր դժվարությունն ունի, պետք է տղամարդը քայլի առաջ, միշտ լինի առաջ։ Ինչն է կարևորում կին տղամարդ հարաբերություններում եւ այսօր ինչն է պակասում այդ հարաբերություններին։ Փոխադարձ սերը, եթե կա փոխադարձ սեր, կա նաեւ ամուր ընտանիք։ Հարգանքը, մեկը մյուսի նկատմամբ հարգանք եւ անկեղծությունն ու հավատարմությունը։ Ինչն է պակասում այսօր մեր հայ ընտանիքներին։ Երևի է անկեղծությունն ու հավատարմությունը։ Ամուսնությունները ավելի քիչ են, քան ամուսնալուծությունները։ Ես այլ կարծիքին եմ, որ երևի ընտանիքում դա հավատարմությունն անկեղծությունն է պակասում։ Եթե ընտանիքում կա անկեղծ սեր, ապա այդ ընտանիքը իրավունք չունի։ Հոգեբաններն այսպես են ասում. ամուսնությունը ունի 3 փուլ. առաջինը 2 տարի, երկրորդը 7 տարի եւ երրորդը 12 տարի։ Եթե ընտանիքում այս փուլերը կինը կամ տղամարդը չի կարող անցնել, ընտանիքը քայքայվում է այստեղ ընտանիքը եւ ընտանիքում ամենամեծ դերը դա երիչու նայ փուլերի ասես ասենք առանձնահատկություններ առաջին 2 տարում ինչ պիտի անեն կամ հաջորդ 7 առաջին 2 տարիների մեջ իմ կարծիքով ընդամենը իրար ճանաչելու այս 7 տարիների ընթացքում արդեն ունենում են իրենք երեխաներ կամաց-կամաց հարմարվում են այդ կենքին, այդ դժվարություններին, եւ նույնն էլ 12 տարին հոգսերն են շատանում։ Եթե մարդ կարողանում է այս փուլերը անցնել, այստեղ այս ընտանիքում սերը ամուր է։ Ամուրը նաեւ հավատարմությունը հոգեբաների, ընտանիքը չպիտի քայքայվի քանի տարի հետո։ 12 տարի։ 12 տարի բավականին խորհրդանշական թիվ է, բայց չեմ կարծում, թե 12 տարուց հետո ամուսինները բաժանվում են։ Սահման դնում է կին տղամարդ հարաբերությունների։ Այո, ի՞նչ չպիտի անի կինը։ Սահման դնում եմ կին եւ տղամարդ հարաբերությունների մեջ։ Կինը պետք է ներկայանա որպես կին, որպես մայր, իսկ տղամարդը որպես տան գլուխ։ Իսկ եթե ներելու ձեր սահմանի մասին խոսենք, ի՞նչ չեք ներում կամ ինչի երբեք չեք ների ձեր երկրորդ կեսին։ Իհարկե, չեմ ների դավաճանությունը։ Ֆրանսիացին ասում են ներել նշանակում է հասկանալ։ Հավասարության նշան է դնում ներելու ու հասկանալու միջը։ Միայն այդ դավաճանությունը չեք հասկանում։ Չեմ կարող ներել, բայց մնացած ամեն ինչ կարելի է ներել։ Լավ, ինչ կմաղթեիք մեր հայուհիներին։ Ցանկանում եմ նրանք լինեն միշտ գեղեցիկ, լինեն միշտ գառնան վարդերի պես հիանալի եւ լինեն առողջ։ Ցանկանում եմ խաղաղություն, որ հայ կինը, հայ մայրը միշտ ուրախությամբ ընդունի իր այն զավակներին, ովքեր որ կանգնած են սահմանին։ Թող իրենց արդյունքները միայն լինեն ուրախության ու ուրախության արդյունքներ։ Հայ մայրը դարեր շարունակ միշտ եղել է պայքարող, միշտ եղել է ձգտող եւ ուզում եմ, որ հայ մայրերը միշտ լինեն ուրախ։ Շնորհակալություն, մենք էլ ձեզ ենք մաղթում կանացի երջանկություն, մեր երկրին խաղաղություն։ Հիշեցնում ենք ձեզ հետ Արցախի հանրային ռադիոյի հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մեր հյուրն էր Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի Թիթեռնիկ մանկապարտեզի տնօրեն Լուսինե Բաղրամյանը։Բացում ենք մեր հանդեսի երկրորդ էջը։ Նշանավոր հայուհիներ շարքից ներկայացնում ենք աշխարհում առաջին կին օվկիանոսագետ Անիտա Կոնտիհին։ Չ Չնայած Հայաստանը ելք չունի դեպի օվկիանոս, բայց աշխարհում առաջին կին օվկիանոսագետը ազգությամբ հայ է։ Ֆրանսիացի բնախույս լուսանկարիչ Անիտա Կոնտին, նույն ինքը Անիտա Կարագոշյանը։ 1939 թվականին նա 3 ամիս ժամանակով ձողածուկ որսալու համար վիկինգ ձկնորսանավով ուղևորվում է Արկտիկա, և այդ ուղևորության ընթացքում էլ գալիս է այն եզրահանգման, որ ովկիանոսում ձկնորսության չարաշահումը կարող է չափազանց ծանր հետևանքների հանգեցնել։ 1941-ից 43 թվականներին ձկնորսանավով երթևեկում է Աֆրիկայում, ֆրանսիական ծովակալության հանձնարարությամբ կատարելագործելով ձկնորսության մեթոդները, կազմում է քարտեզներ, նկարագրում է ձկների նոր տեսակները։ Կոնտիի ուսումնասիրությունների հիմնական նպատակն է եղել գտնել ձկների վտարների պաշարներ և ուտելիքի սղության պայմաններում ապահովել զորքին ու խաղաղ բնակչությանը։ Անիտա Կոնտին մահացել է 1997 թվականին, կյանքի 99-րդ տարում, Քրիստոսի ծննդյան օրը, Ֆրանսիայի Դուարնե քաղաքում։ Նրա աճյունը կտակի համաձայն սփռել են վիճերկրական ծովում։ Մեր հանդեսի վերջին էջում կանդրադառնանք աղջիկների ամուսնության տարիքին։ Երբ է աղջիկ ամուսնանում, արժե շտապել, կապ ունի տարիքը և այլն։ Հղումը Lady News կայքի։ Այսօրվա դրությամբ ամուսնության հանդեպ վերաբերմունքն փոխվել է։ Ըստ սոցիոլոգների, ժամանակակից հարսի տարիքը 5-ից 10 տարով տարբերվում է առաջվանից։ Ամուսնանալը նորմալ է յուրաքանչյուր աղջկա համար, դա կապված է անձի պահանջմունքից լինել պաշտպանված, պիտանի և սիրված։ Երբ աղջիկն ամուսնանում է, նա ձեռք է բերում հանգստություն և վստահություն վաղվա օրվա հանդեպ։ Ներկայիս կյանքի ռիթմը շրջանակներ է ստեղծում, որտեղ կարիերան և փողն առաջին տեղն են զբաղեցնում։ Արժե հիշել, որ խաբուսիկ երազանքների մրցավազքում դուք կարող եք կորցնել ընտանեկան ջերմությունը։ Ամուսնանալ պետք է այն ժամանակ, երբ հանդիպում եք այն միակին, ով կլինի հոգատար, նուրբ և առատաձեռն ձեր նկատմամբ, ով կլինի լավ դասյարակված։ Որոշ աղջիկներ ամուսնանում են 16 տարեկանում և ապրում երկար ու երջանիկ ընտանեկան կյանքով, որովհետև բաց չեն թողել իրենց երջանկությունը։ Իհարկե պատահում է, երբ վաղ ամուսնությունները փլուզվում են, և դա այն պատճառով, որ երիտասարդ աղջիկա համար ավելի դժվար է օբյեկտիվորեն նայել իր ընտրյալի որոշ հատկանիշների վրա։ Ամուսնության համար կատարյալ տարիք գոյություն չունի։ Եթե դուք նպատակ ունեք ինքնուրույն հասնել ինչ-որ բանի, ուրեմն կարող եք ամուսնանալ 25-ից 30 տարեկանում։ Այս տարիքում կինն ավելի գիտակցված է ընկալում այդպիսի պատասխանատու քայլը։ 25-ից հետո կինը նաև հասունանում է երեխա ունենալու և դասյարակելու համար։ Ամուսնության հաջող կարևոր չափանիշը փոխադարձությունն է։ Եթե կյանքի և ընտանիքի վերաբերյալ հայացքները չեն համընկնում, ամուսնությունն ամուր չի լինի անկախ ձեր տարիքից։ Երբ աղջիկն ամուսնանում է, նա պետք է իմանա, ինչու, ինչի համար և ում հետ։ Եթե առանց վարանելու պատասխան է գտնում այս հարցերին, ուրեմն նա պատրաստ է ընտանիք կազմելու։ Կարևորը, որպեսզի ընտրությունը պարտադրված չլինի ոչ մեկի կողմից։ Ամուսնանալ կարելի է յուրաքանչյուր տարիքում, կան վաղ և ուշ ամուսնության բազում հաջող օրինակներ։ Եթե դուք ամուսված եք, որ երջանիկ եք լինելու ձեր ընտրյալի հետ և կարող եք վստահել նրան, ապա վախենալու բան չկա։ Պետք է հիշել, որ ամուսնությունը լուրջ քայլ է։ Պետք է ստապ գնահատել իրավիճակը, որպեսզի այն իսկապես հաջող լինի։ Երջանիկ ընտանիք կազմելու համար տարիքը կապ չունի։ Կարևորը փոխադարձ զգացմունքներն են, որոնք կբերեն միայն հաճելի հոգսեր։ Այսօրվա համար այսքանը, ավարտվեց Հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և վարեց Մելանյա Միլունյանը։ ապրում եմ։